قصه وکیل صدر جهان. در بخارا بنده صدر جهان متهم شد، گشت از صدرش نهان. مدت 10 سال سرگردان بگشت، گه خراسان گه کوهستان گاه دشت. از پس 10 سال او از اشتیاق گشت بی طاقت ز ایام فراق. گفت تا به فرقتم زین پس نماند، صبر کی داند خلاعت را نشاند. از فراق این خاک ها شوره شود، آب زرد و گنده و تیره شود. باد جان افزا بخم گردد و با آتشی خاکستری گردد هوا. باغ چون جنت شود دارالمرض، زرد و ریزان برگ او اندر حرز. عقل در را کس فراق دوستان، همچو تیرانداز اشکسته کمان. دوزخ از فرقت چنان سوزان شده است، پیر از فرقت چنان لرزان شده است. گر بگویم از فراق چون شرار، تا قیامت یک بود از 100,000. پس شرح سوز او کم زن نفس، رب سلم رب سلم گوی و بس. هرچه از وی شاد گردی در جهان، از فراق او بیندی شان زمان. زانچه گشتی شاد بس کس شاد شد، آخر از وی جست و همچون باد شد. از تو هم بجهد تو دل بر وی منه، پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه.